Yeah.

sitting on the moon. Gonna have a very good. Down in the middle of a big moon crater, I will be doing the mashed potato. Mashed potato, yeah, yeah, yeah, yeah. Mashed potato, yeah, yeah, yeah, yeah. We'll be dancing on the moon. We'll be dancing on the moon. of your eyes. And oh, who am I? Just an ordinary guy, trying hard to win me first prize. Oh, Candida, we could make it together. The further from you go, the better. Where the air is fresh and clean. Candida, just take my hand and I'll lead ya. I promise life will be sweeter, and it says so in my dreams. Wild FM. The future is bright. The gypsy told me so last night. She said she saw our children playing in the sunshine. There was you and I in a house, baby, no lie. And all the slaves were yours and they were mine. Oh, Candida, we could make it together. The further from you go, the better. Where the air is fresh and clean.

kalo nga upaw o gulo. Natuman ang kalyo ni tuyok na sirko. Ang piang na lunhat sa kutas mihangak. Miso ulang hubat. Disco, disco ral. Ang bailihan nga gikural. Ilaom sa kalobihan. Taliwala sa kawayanan. Disco, disco ral. Musayaw bisag kasagingan. Musayaw pa bisag kadaruhan. Kamugi po ng Paminos 103.1 Wild FM sa Dagbayan Siligan, ang number 1. Oras na ito mga ka-wild. 56 minutos na kalabay sa lasing, alas 4 sa kabuntagon. Sama niyo eh. Oy, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon na. Oh, bangon na kay 2026 na ron ha. Basing nagtumog 2025 pa. Basing og nakuan lang mo mga kawild. Basin lang og medyo buyong pang ulo. Di ba? Isang buyong pang ulo ba? Oh, kay uban na gapon gitiwas pa gyud. Una pay nahabilin, napay nahabilin duha ka butilya at uning tiwason. Ang gitiwas ay nagpalit ng puglain ba natiwasan gyud hinon. Ngerte na gyud hinon, hangover na gyud hinon, nahang na gyud, over pa. Oy bitaw. Kumusta man ang atong 44 ka barangay sa Dakbayan Siligan o ang atong nagkalaing-laing mga kamerkaduhan, nakatinda na, kadisple na ang atong mga tindera at tindero o atong mga bipat o atong mga kapulisan o ang atong mga kasundaluhan. Good morning ninyo sir, atong mga ma'am o sir, mga maestra at maestro. Good morning, adlaw rong Domingo mga kawild ha. Oh, good morning po sa atong kasikbit nga mga lalawigan, atong mga kaigsuunan nga naminaw sa live streaming sa Wild FM to sa gawas sa nasod. O diri po sa sulod sa atong nasod mga kawild. O bitaw, kini Super Mario o welcome sa programang Wild Sunday Hits. Matagad lang Domingo din last inyo ang paboritong istasyon. Wala lain Wild FM ang inyong kauban sa kanunay sa inyo ang tagsa-tagsa kapanimalay. Nga mulingaw, mudalit sa mga music nga mga makalingaw po. Labi na ang DJ nga lingaw po naong. Oy, good morning guys sa ato ang mga gasol station karon na Minos Wild FM o ang ato ang mga diya sa bus terminal sa Destambo terminal o ang ato ang mga drivers karon o mga pasahero na Minos Wild FM nga padulong pas Cagayan de Oro pasulod pud sa Iligan. Oh, good morning sa tanan. Oh, kape na, kape, kape. Ugwa mo yung kape. Hala, paglaga lang mo di hag luya, ha? Laga lang mo luya. Muaron, mugawas ng mga panuhot. Labi na tong panuhot nga. Grabe, yun, taon. Perte, yung naghana. O, bitaw, padayon ta, na dugang lingaw. Awit ni Yuyoy Bilyami. Wise Lace. Oh, the last 103.1 Wild FM, ha? Sa Dakbayan Siligan ang nagbuto-buto. Wanay lain. Wild FM. Halapag wild, mga ka-wild. Super Mario gihapon niya. Ikaw ang may gusto, tayo ay magsibor. Tuwang-tuwa na rin ako, masyado kang magkasos. Mayroon ka na, mayroon. todong. Sige, lumipad ka na, marami siyang datong. Maangin lang mo niya sa akong kaway.

Kawasaki Honda Hajinomoto Toyota Moto koi prikiti kakoi koyo toko mokiti megekeri kitoi singarong aguroi agokoi singarong aguroi agokoi Moto koi prikiti kakoi koyo toko mokiti megekeri kitoi singarong hoi hoi singarong hoi hoi bukan ikai katotoi motora ori

ay nagalit sa lahat ng tao ng lupain at pinaparusahan ang lahat ng mga suwail. Jeremiah 10:18, repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. Antibiotic. Natural. Anti-fungal. Natural. Antiviral. Natural. Blood cleanser. Dragon Fruit Plus Capsule. 12 pesos lang. Sigurohon ang kapiskay sa tibuok banay. Diba? Natural. Dragon Fruit Plus. Dragon Fruit Plus. Organic, natural. Sa tibuok lalawigan. Mapalit sa mga butika. Duol sa inyong tabi. Dragon Fruit Plus. Immune booster. Kini. Dragon Fruit Plus. Cleanser o detoxifier. Dragon Fruit Plus. May anti-inflammatory properties. Dragon Fruit Plus. 6-in-1 o 650 mg kini. Dragon Fruit Plus Food Supplement Capsule. Wild, Wild Sunday Hits. Wild Sunday Hits. Ako in love sa teenager ko nga uyap. Matanon tayo, this is science pa ang edad. Kursing ninduta tayo pagkis magyod ka ayo. Very exciting, enjoy kayo't ako. Apan wa madugay pirmi na kong maglagot. Nining bagets ko nga uyap kay way buot. Kung mo hitit ko sub ka ayo nga mo yup yup. Mo drugs pagyod, pirmi nga lang durot. Adibadis ang hitsura. Kung sabog mo pula sa pagmata. Adibadis, huwag yung nada. Way mahino mag-istambay sa barkada. Ay pastilan. Hapit pagyog in taon ko madisgrasya. Kay ang uyak ko may patsisyon sa barkada. Dihang kalit gisikop sa mga pulis. Daghang nadapan ng mga adis-adis. Adis-adis, creeping-creeping. Undurok sila to ako no sa heaven. Adis-adis, adis-adis. Mulupag ko no mo ambak pa sa building. Aray, patay kang bata ka. Sa building, aray, patay kang bata ka. Bagits na uyap, ibyaan ko na lamang. Nangita lang ako o glain, bisag kulang. Namilikot na nga babae nga forgets. Basta may sex appeal, bahala nagwanggits. Basta may sex appeal, bahala nagwanggits. This song is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong. Work it out and get it straight, I'll say.

Singing pusog, singot, lawas, ulo. Sumbagira, sige piti-piti, baydukay sa mga suntok. Ang aong nilamang hilang po sa nag-aso-asong mga puno. Jump straight ako, sugdayong apirkat, right hook, left hook. Apan paul kung maigo ang dapin sa may itlo. Daghang mga walay grado, naglilisod sa trabaho. Ang uban ng kaminero, kargador o basurero. Ang uban ng itag, asenso, misulod, pagkabuk, singero. Bahala ng mga buntog, basta lang doon ay trabaho. Sumbagira, siging piti-piti, tayo ay sa mga suntok. Ang naungi lamang hilang po sa nag-aso-aso mga kumo. Jump straight ako, sunda yung apirkat, right hook, left hook. Apan paul kung maigo ang dapit sa may itulo. Baylo ay isang mga suntok. Ang naungi lamang hinam po sa nag-aso-asong mga kong. Jump straight ako, sunda yung apirkat, right hook, left hook. Abang paul kung maigo ang dapit sa may itlo. Sumpang gira, siging piti-piti, baylo ay isang mga Tarzan, hari ng kagubatan, Barok, hari ng kurukan. Sila, dalawa magkaibigan, pati kanila mga tauhan. Tarzan, kanya sidekick si Chita, Barok, sidekick puro tanga. Sila, lahat ay pinagmana, mula sa bundok Afrika. Si Tarzan pinanganak walang ama ina, si Barok na may pinanganak sa papel na hiwaga. Kaya sila dalawa di na tayo taka, sila gawa sulat, tipid sila litra. Maging sa kanila pagsasalita, shortcut para telegrama. Tarzan si Jane ang kanya nobya, Barok na may si Gondina. Sila sila raw ay bata pa. Si Tarzan, mahal niya mababait na hayop. Si Barok naman, mahal niya mga tao bundok. Kaya sila dalawa, di happy same stroke. They are so very helpful and they are very cute. That's why I'm very fun reading the book, The Story of Tarzan and Barok. Tarzan, si Jane ang kanya nobya, Barok na may si Gondina. Sila ayaw pa mag-asawa, pagkat sila raw ay bata pa. Si Tarzan, mahal niya mababait na hayop. Si Barok na may mahal niya mga tao bundok. Kaya sila dalawa, they have the same stroke. They are so very helpful and they are very. Good morning ni Tarzan og Barok. Oras na to mga kawald. 36 minutos na kalabay sa alas 5 sa buntagon. Hari ng kagubatan. Good morning sa tanan. Katong ni mata na, katong natulog pa. Hala tulog na lang. Oh, good morning, good morning, good morning sa tanan. Uban bitaw kay nag-New Year resolution kuno sila. Di na sila mo inom o ginagmay, dinaghana. Uban pod kanang naa sila gi pangayos Ginoo ba simba gyud sila sa kuan nitong Pasko kompleto gyud nila ang kuan simbang gabi ang uban misa di Galyo gi kompleto gyud nila ang napulo kay naa sila gi pangayos Ginoo labi kay wa man matuman kay niingon mang Ginoo lihok tao kay tabangan taka nya ikaw amang ka sige malakag pangandoy diha wa amang kay kuan lihok lihok sige makagkatulog ba wagay ni abot ang ni abot ni mo bitaw kay mota ra kay sige makagkatulog. Oy, happy birthday sa tanang nag birthday ron ha. Sa tanang nag birthday hinaot mang imitar mo. January 4 maron. Oh, birthday sa amo ang chief technician dere ni happy happy birthday ni Chief Henry Hapinat. Das may buroon. Sana mabusog mo kami og maluso malasing mo kami. Sayor ba to ni mata? Murag nang sick down na tong manok silingan. Happy happy birthday tanan og labi na sa among chief technician Henry Hapinat. Ika 25 niya ka tuig din his kalibutan. Itaw no? Hindi lang kami bawaan yung tao mo. Abot ragis 25. Hapit na. Tarsan. Oy, good morning, day. Oh, maayong pagpaminaw sa Happy Sunday ko no sa tanang taga Macnorians. Gikan ni Titing Alierig ni Inday Alierig ni Dudong Alierig. Das may tambo terminal. Magduda ko ning Titing Alierig, mudagan tayo ng kapitan ay kay si mag-greet-greet sa Norya. Hindi mudagan ning kagawad. Oy, may lang pagpaminaw dia, ha? Yes, tambo si Ambo oh, si Ambo. Nag-chat dere niya. Morning, kuya. Unsay tambal sa hangover? Sender si Ambo. Das may Mercado Linamon. Kumusta man da, bo? Ang ato ang pagpamaligyag to ba? Sender kay na, bo, ang tambal sa nahubog ka sa hangover kas to ba? Oh, inom po kag soka, bo. Diba? Sakto kayo. Aslo man ang soka. Saguli po. Kanang saguli po. Asukar. Bahuwasan ka, bo. Banan ni mo, kuan. Kining lagaan ni mo, o kuan. Luya, o kalamunggay, ba? Huwasan ka lagi na, bo. O bitaw, maing pagpaminaw ni Ambo diya sa kuan Mercado Linamon o sa tanang mga tindera tindero das may Linamon Mercado sa Llano del Norte. Good morning, kusog kayo ang Wild FM. Daghang salamat sa imong greetings buhang ay imong ipa ambit diri sa among istasyonan bo. O dili ni ako, di ni among istasyonan sa UMBN niya. Di tamangangkon. Ay, day, may pagpaminaw po ni Racing Zone, das may Fork Silangan, Ubaldo Laya, Iki Idanica. Kung may isang pagpaminaw ni Terry Pardelio, ni Alan Pardelio, ni Joe Montanyo, ni Big Big Montanyo, ni Dadan Alia, o ni Inday Alia, ni Jumar Alia, o sa misis ni Jumar Alia, o ni Urak Alia, ni Ayarin Alia. Sa mga Alia pamilya, good morning, good morning. O, may isang pagpaminaw ni Tinong Impok, ni Nang Linda Impok. O, Tinong! Happy New Year, ha, nung? Sige malang kadihag ko, anong, oy. Kanis Tinong bitaw kay paspas kay na siya. Kanang election bitaw, paspas kay mupapilit na ng mga kandidato, oy. Kusog kay na siya mupapilit. Bitaw, joke ra na, ha? Oy, may nang pagpaminaw sa ato ang kaigsunan da, mga kaigsunan das may 542. Palao man na. 542 Palao. May pagpaminaw po diya sa diri sa may Purok Sudlo nun. Diri sa may Green Valley. Pagsabay, Ubaldo Laya. Good morning sa tanan. Good morning. O, may pagpaminaw po ni ng Uging Alinyong ni Puday Balinyag ni Brad Edgar Balinya. Good morning sa mga Balinya family. O, may sarig ko nun dihang pagpaminaw day. Usog kayo ang Wild FM da sa may Purok Sudlo nun. O, pangukaan ha niyang Purok Sudlo nun. Asam na, David Sudlon ha? Ay, may nang pagpaminas taga Suarez ha. Kusog kayang Wild FM sa Suarez. Oras mga ka-wild. 42 minutos na kalabay sa alas 5. Kabuntagon. Uy, bangon, bangon, bangon na mo. Adas may kabukirang bahin sa ato ang mga mag-uuma. Oh, good morning, good morning. Tambok na kayong inyohang ko ano? Dagko na puso ang... ang inyohang mais lisod pong humay na puso may atong hisgutan. Ang atong hisgutan ganig puso mais yun na hindi kay humay. O may pagpaminaw bitaw sa atong mga kaigsunan das may kaburkirang bahin. Tanaw-tanawan ninyong kanding masig ni Balhi naglain huwag di wa na, na nawala na kay nilabay na yung kumbiras New Year. Oh, good morning po sa atong mga kaigsunan diri sa may bye-bye nga dapit sa atong mga mangingisda karon. Kumusta mangisda? Golpi mang mahal na. Oy, mahal man kaayo. May pangisda na inagmahal. Ni mahal pa ang ako agi nagmahal. Gibiyaan pa. Bitaw, good morning sa tanan ha. Sa atong mga security guard ya. Nga. Abti kayo, gamay kasikas mata dayon. Dere na among security guard dere sa Wild FM. Tinood yun nga abtik yun na siya. Kay batan-on pa maning among security guard dere. 35 pa maning edad ani niya. Magpakuan-kuan mo dere sa Wild FM ah. Sipaan mo ani ah. May pagpaminaw di ani Patirno Ababol ah. Inig uli ani ah. Hagpat inig kalamunggay ba? Oh, sa tanang mga security guard karon minaw sa Wild FM, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Oras mga ka-wild, 44 minutos na kalabay sa alas 5 sa kabundagon. Kamugya po nagpaminaw sa 103.1 Wild FM sa dagwang siligan ng number 1 sa programang Wild Sunday Hits. Oh, may dang pagpaminaw niya ni Tabulong niya ah. O ni Jing Jing. O ni Duduy. Yan eh, si Kuan Raba, si Tabulong kay igilag yun ni Kuan. Super Mario, palit kag manok. Baligyan po kag manok, long. Ay, anak akong asawa. Ay, malagpanganak na yung asawa. Paliho, pareho ramay si Jing Jing, oy. Si Dodoy kay, buutan man si Dodoy. Buutag matulog. Bitaw, oy. Oras no nga ka-wild, 45 minutos na kalabay sa lasing kus kamutagon. Padayon tanay, dugang lingaw. Awit ni Max Surban, si Ilyang Og City Bor. Then last 103.1. Hala, hala, hala, hala. Hala, hala, hala. Hala, bangon na. Hala, pangapi na. Hala, buntag na. Hala, pag-wild. Si Ilyang Og Tibor, small but terrible. Sila mahigog maon, mag-shoot, mag-dribble-dribble. Dinhatag to'y miuntol, ishoot na natibor. Di ay ang mga kwanggol, nagdulag basketball. Si Ilyang Og Tibor, very cute when they were small. Si Ilyang Og Tibor, nagsiyot-siyot sa goal. Paborito gyud sila sa ilang mga maestra, kay siyam na katuig, sila's elementarya. Ang favorite ka subject, dili arithmetic. Ang kirby lang gihandom, resist ragyod o guhom. Si Ilyang Og Tibor, very cute when they were small.

Sama-sama sa mga pagsubok o kalamidad, nagkakaisa upang gumaan ang pasanin ng bawat isa. Tandaan ang sinabi, magpasan kayo ng mga daladalahin ng isa't isa. Galatians 6:2, Bayanihan, isang utos ng Diyos. Ipinapakita natin ang pagmamahal ni Kristo sa ating kapwa. Ikaw ay M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by M-Extra Coffee and Tea. Ganahan o sige ginom sa coffee yaki si Kim Blanca kay Nindot o Himsog ang iyang pamati. Pag namagod ako, kuya, sa coffee yaki, tapos kaminaw na ako kahit ka lang murag nahawas ang nasusunod sa kuntiyan, tapos sila kami nito, sige na po ulit ba? Sa CR, gaan na kayo kung kaminaw sa kuntiyan. Yan ang coffee yaki. Basta coffee yaki, yummy! Wild Sunday Hits! Wild Sunday Hits! Ma'am, in love ako kanimo. Mahal kanining dughan ko. Sahay mo absin po ko. Oras mga kawald, 56 minutos na kalabay sa alas 5 sa kamuntagon. Good morning sa tanan ng mata na ang uban gikan sa simbahan, ang uban padulong pa simbahan. Ampo sa kanon ay tagaantag dugang pang kabaskog sa panglawas ug taas nga kinabuhi. Oh Mungkin ay atong yampo. Ang atong yampo po nga atong pamilya, iiwas sa mga kalautan, iiwas sa mga katalagman, iiwas sa matanang mga sakit. Uban po, nagampo po nga madato po. Unya, sige ampong madato, may lihok-lihok. Napuya kong kauban din eh, pag-abot niyon. Kapuyas kinabuhi, eh. Ay, gani, kay napakay kinabuhi. Sumpayan pa nga to ang kinabuhi. Nga gibuhi-buhi. Uy, may dahing pagpaminaw diha, ha? Ni... Umamayang pagpaminaw diha. Si katawa, eh. Umamayang pagpaminaw diha ni... William Tabig ni Malin Tabig, ni Melona Tabig ni Helen Tabig, sa mga Tabig pamilya, good morning. May isang pagpaminaw diha ni Muginhawa sa natulong taglaway ay noon sa bamo ay. May pagpaminaw ni Brad Siloy Lacuna o sa Lacuna pamilya o sa misis ni Brad Siloy Lacuna. Good morning, good morning. May isang pagpaminaw ni Benito Andam o ni Remy Andam. Sa mga Andam pamilya, good morning. O may isang pagpaminaw ni Councilor Ramil Imborong. Good morning, sir. Good morning, dia kagawad o sa imong pamilya. Minaw ni siya karong adlawa, karong buntaga kay matagbuntag sa'yo mumata magyo na siya. Kay manita man nagpasakay. Marag si Judy itong ba? Mitag pasakay. Sakay-sakay po. Sa ato ng pikas nga kauban sa ato ang kalihukan ha. Oras mga kawild, 58 minutos na kalabay sa alas 5 sa kabuntagon. Niabot na gyud. Niabot na nga akong amigo nga gwapo, simpatiko, taas og height. Ang sandal day taas, dili day ang height. Tuntun pakito. Mahandol na ro sa saksak sinagol. Mga sunatang kinaran pero suwak sa atong mga dughan nga naghuot na tungod sa mga problema pero malingaw rata makadungog tas mga music ni Tuntun Pakito. Musunod na siya karon na sa programang Saksak Sinagol. Kila Super Mario Mingon, daghang salamat og amputa sa atong labaw magagahom amping mga kawild. Padayon tas atong gimbuhaton matagadlaw inubanan sa pagampo sa labong magagahon. Kila Super Mario Mingon, Happy Sunday o amping kanunay mga kawild.